Morgen het is 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen met de eerste situatie in het Midden-Oosten. Want ook vannacht zijn er weer aanvallen geweest. Zo heeft Israël doelen aangevallen van Hezbollah in Libanon. Het is een reactie op de raketten die Hezbollah op Israël afvuurde. Hezbollah steunt Iran. Israël heeft ook de Iraanse hoofdstad Teheran aangevallen. Daar zijn meerdere explosies gemeld. En een Britse legerbasis op Cyprus lijkt te zijn geraakt door een drone. Daarbij raakte niemand gewond. En gisteravond heeft president Trump een speech gegeven over de situatie rondom Iran. Volgens hem gaat het om een van de grootste operaties ooit. Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. Amerika kan het tot 4 tot 5 weken volhouden als het nodig is, zegt Trump tegen de New York Times. Hij vreest wel dat daarbij nog meer Amerikanen zullen omkomen. Ander nieuws. Een hologram moet een verkrachtingszaak uit 2009 oplossen. Een meisje van 15 werd toen op klaarlichte dag verkracht in Bilthoven. De dader heeft zich nog altijd niet gemeld. En daarom is het hologram van de man vanmiddag te zien in Bilthoven en vanavond bij opsporing verzocht. Er is ook een beloning van €10.000 voor de gouden tip. En techniekbedrijven moeten hun personeel satelliettelefoons geven. Volgens Trouw is het nodig bij een crisissituatie als de stroom of het internet uitvalt en gewone mobieltjes niet meer werken. Technische mensen zijn met hun kennis juist dan belangrijk voor Nederland. Betekent ook dat bedrijven uitgeprinte telefoonlijsten moeten hebben. Het weer nog van Weerplaatsen. We krijgen een lekkere lentedag, veel zon en het wordt 15 tot 17 graden. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan als eerste uit je nest? Eén bakje koffie voor jezelf, straks dan komt de rest. Lijkt de ochtend eindeloos. Op maandag de 2e van maart. Je luistert naar show 1592, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Zo, hoe was je weekend? Ik had zo'n lekker weekend. Heerlijk. Ja, echt, echt heerlijk. En onderdeel daarvan was dat het niet te druk was. Dus ik, als ik ook terugdenk, wat heb ik eigenlijk gedaan? Dan was het denk ik gewoon, ik heb lekker gelummeld. Nou, dat zijn de beste. Dat zijn de beste. De buren kwamen gisteren nog even borrelen. Die wonen inmiddels al, 8 maanden naast ons. Mm. Maar dat kwam er maar niet van. Ja. Dus gisteren waren ze er heel gezellig. Ik had gekookt ook nog. Dus ik dacht, kan ik de tafel lekker vol zetten, weet je wel? Met dingen die je gewoon lekker zo echt uit het handje kan eten, maar dat je dan wel een volledige maaltijd op hebt. Maar daar heb ik zoveel knoflook in gedaan dat ik helemaal slecht heb geslapen. Oh. Ken je dat? Ik dacht het al. Ik dacht het eruit. Nou, dat ben ik. Ik denk dat je me rook voor de pan binnen doet. Hey, en jij? Ik heb een geweldig weekend gehad. Ik ben gisteren bij de musical Hairspray geweest. Oh. Met Richard Groenendijk. Met mijn moeder en mijn vriendin. Dat was nog een verjaardagscadeau voor mijn moeder. Leuk. En dat was echt, dat was waanzinnig goed. En je bent natuurlijk altijd een beetje hyped als je net bij een musical vandaan loopt. En weet je wel. Ja, ik dacht echt, ik vind dit echt West End materiaal. Toen ben ik de recensies gaan checken. Die had ik expres niet gezien van tevoren. Omdat ik dacht, ik wil mijn eigen mening vormen. Ja, dat is allemaal 5-sterren werk. Het is echt ongelooflijk goed. Het was een musical, die liep in 2009 ook al. Toen met Jim Bakkum onder andere in de hoofdrol. Er is ook een film gemaakt met John Travolta daarin. En die rol, volgens mij, wordt dan nu vertolkt door Richard Groenendijk. Ah, en dat was toen Jim. Dat was. Nee. Of niet? Nee. Nee, dat was Arjan Ederveen. Oh ja, en Jim zie ik nog. Ik dacht, ik zie Jim in een zwart jasje en een wit shirt. Maar dat was toen hij in Grease speelde. Ja, klopt ja. Heeft hij ook nog gedaan. Nee, en het mooiste moment is toch. Kijk, mijn moeder is ook fan van Richard Groenendijk. Die vindt dat dan gewoon een hele leuke vent. Om je moeder hardop naast je te horen lachen. Ja, jouw moeder heeft een leuke lach. Ik hoor dat zo. Ik hoor dat zo voor me. Ik ben me er zo van bewust wat voor een groot geluk dat is om je moeder te horen schaterlachen naast je. Dat is echt heel erg leuk. Dat was lekker, ja. En verder een beetje gelubbeld. Ik ben vergeten Wie is de Mol te kijken met Bram Krikke. Oh ja, ben ik ook vergeten. Ja, maar jij bent geen fan van Wie is de Mol. Nee, maar ik ga dit seizoen wel kijken natuurlijk. Ik wil wel weten hoe Bram het er vanaf brengt. Ja? Ja. Nou ja, kijk, ik wil dat ook, maar het is meer. We hebben vaker dit gesprek gehad waarbij jij altijd wel aangeeft dat je het gewoon niet uitgekeken krijgt. Nee. Om die spellen niet te doen. Nee, omdat er zit er een schrijver in en een of andere B-acteur. Nu ga ik kijken voor Bram. Ja, en Quinty Missijan, hè? Die hoor je inderdaad op de donderdagavond naast Joost. Zoals een nieuwste collega. Die hoor je hier op donderdagavond van 7 tot 10. Ja, van lekker 7 geïnteresseerd. Nee, ik ben onwijs geïnteresseerd, ja, maar weet jij het? Ik heb geen idee. Nee, het was van 7 tot 10. Vroeger was het altijd van 7 tot 9. Oké, okay, nou, wij hopen dat een van de twee de mol is, dan wel de winnaar. Ja, dat zou leuk zijn. Echt heel erg leuk vinden. Maar wel weer zin om aan het werk te gaan. Ik heb heel veel zin om aan het werk te gaan. Jij ook, maar ik wil niet te veel praten, want alles wat ik zeg benevelt deze studio met een knop ook van waar echt vampieren van weglopen. Hallo, zeg, neem eens een pepermuntje. Friends. again. Life is a song, it ends when it ends. I was wrong. Couldn't understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Back Your Music en Opa Light. Heb je van Laurens, Mattie en Marieke, ik heb jullie vrijdag gezien in De Slimste Mens. Leuk, ja, we hebben vragen ingesproken voor De Slimste Mens. Mensen kunnen ons kiezen daar. Ja, leuk is dat. En dan zijn wij die vraag dat je een bekende figuur, nou wij in dit geval figuren, een heel verhaaltje ziet houden. En dan op het eind komt er opeens een bus van links, komt de vraag, wat weet u van? Precies. Dat is dan iets heel anders. Nu is het grappige dat ik weet, om te beginnen niet meer precies, want het is heel lang geleden opgenomen. Ja, het is echt lang geleden. Wat we hebben ingesproken, weet ik niet meer. Wij kennen de antwoorden op onze eigen vragen ook niet. Nee, want dat mag je ook niet weten. Ik denk dat ze dat bewust niet doen. Dus we hebben hier een klein stukje van de vraag die wij vrijdag hebben gesteld. Dit wordt nog niet de vraag, maar dit is een beetje hoe het klinkt dan. Bij ons in de studio zit Mattie altijd achter de knoppen. Ja, dat is ook logisch, want ik ben een controlfreak. Stel je voor dat zomaar iedereen achter een mengpaneel mocht kruipen. Kijk, en het zou heel goed kunnen dat je nu in één keer de vraag krijgt, wat weet u van een kolibrie? Ja, ik zou niet meer weten wat we hierna hebben gevraagd. Ik heb ook echt geen idee meer. Ik hoor nu wel dat de teksten worden voor ons geschreven trouwens. We mogen het nog een klein beetje naar onze eigen hand zetten. Maar ze hadden hier bedacht dat we door elkaar praten. Ja. Maar ik weet niet meer. Ik hoor mezelf control freak zeggen. En wat zeg jij dan ook alweer? Dat weet ik niet meer. Maar, wat zeg je, Annemarie? Jij zei man. Oh. Vakman, zeg je. Oh, vakman. Okay. Oh, dus jij zegt vakman. En ik zeg, oh ja, oké. Okay. Nou, hoe dan ook, wij gaan later deze ochtend kijken of wij het antwoord weten op onze eigen vraag. Ja, we doen dus een rondje open deur, is dat deze ronde? Ik weet, ik heb geen idee. Ik kijk heel weinig slinks. Open deur. Open deur, ja. Oké, okay, nou prima. Fine. Hey, verder zijn we over het weekend ons talent verloren om dingen uit te leggen. Dat lukt ons niet meer. Nee. We struggelen er nog iets mee om een bepaald onderwerp over de brug te krijgen. Wij gaan weer een poging wagen. Ja. Bear with us. Ja, het is namelijk ook misgegaan in onze ochtendvergadering. En het schijnt ook mis te zijn gegaan net bij jou in de pre-party. Luc, jij hebt een onderwerp uitgelegd dat te maken heeft met bedrijfsnamen. Ja, klopt. We hadden een idee om een item te doen dat gaat als volgt. Je hebt een bedrijf waar je werkt. En dat bedrijf heeft een naam. En die naam doet vermoeden dat het bedrijf bijvoorbeeld brood bakt. Want het bedrijf heet Jan Bakker, weet ik veel. Denk je, ah, Jan Bakker, daar haal ik mijn appelflappen. Ja. Maar wat er eigenlijk gebeurt bij Jan Bakker is dat hij huisdieren cremeert. Maar dat zie je niet meteen aan de naam. En dat is de quiz. Ja. Ja, dat was aanvankelijk het idee. Dat zo hadden we het aanvankelijk bedacht. Maar we vonden het vanmorgen in de ochtendvergadering toch niet goed. Dus we hebben het omgegooid. Zou je dat de volgende keer misschien iets eerder aan mij willen laten weten? Ja, sorry. Ik op de zender live op de radio wil lopen te struggelen. Ja, we dachten, we maken het even wat eenvoudiger. Want het is maandag. De grijze massa moet ook nog een beetje op gang komen. Dus we hebben het eigenlijk vereenvoudigd tot de simpele vraag. Welk leuk verhaal gaat er schuil achter jouw bedrijfsnaam? Ja, dit was eigenlijk zo gepiept. Ja. Dus welk leuk verhaal gaat er schuil achter jouw bedrijfsnaam? Ja, stel, ik noem maar even wat. Je rijdt in een bestelbus waar heel groot op staat Keetje. En dat leuk. Altijd het koosnaampje is geweest voor je vrouw. Juist, precies. Juist. En ja. Dan kun je dus zeggen, nou, ik heb mijn bedrijf Keetje genoemd. Want ik noem altijd, mijn vrouw noem ik altijd Keetje Scheetje. Dus, nou, exact. En dan heet je bedrijf dus nu ook zo. En je mag bij het bedrijf werken. Dan moet je alleen gewoon wel de reden weten waarom je bedrijf zo heet. Ja. Of je bent eigenaar van het bedrijf. Je mag ook ZZP'er zijn. Het hoeft niet meteen op een hele bestelbus te staan. Je hoeft geen multinational te zijn. Gewoon een leuke naam voor een bedrijf. Ja, dus welk verhaal gaat er schuil achter jouw bedrijfsnaam? Over deze naam gesproken, hier is corona. This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night, this is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my take a chance, ain't got forever. take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. If you wanna dance, take my hand, cancel all your plans. Take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Hurry up, I'm waiting. Kim Music. Moet Annemarie nog vertellen dat we haar geld hebben uitgegeven. Ik denk dat het goed is om eerst even de kwestie uit te leggen en kijken hoeveel ze er zelf voor over had gehad. Oh, dat is heel interessant. Kijk, ja, het is natuurlijk, we hebben het al uitgegeven, dus we kunnen ook niet meer terug. Het was een leuke pitch. We kunnen de pitch nooit zo leuk doen als Jesse. Maar afgelopen donderdag was Jesse hier bij ons pitchen. Echt een enthousiaste gozer, vrachtwagenchauffeur. En hij zei, joh, als ik in de cabine lig, is het gewoon simpelweg te licht in mijn vrachtwagen. Ja. Dus ik wil graag gordijntjes. Want hij zei nog van een slaapmasker werkt niet echt. Ja. Want dan lig je alsnog in een etalage natuurlijk voor je vrachtwagen collega's. Ja, hij wil ook een beetje dat avondgevoel, een stukje privacy als hij dan in zijn boxershort staat. En wij snapten dat natuurlijk allemaal. Hij had ook nog eens een partij gevonden waarvan veel vrachtwagenchauffeurs daarna in de app zeiden, doe mij dat adres, want wat een goedkoop adresje. Klopt. Hij zei, voor 100 euro heb ik al gebrande vitrage. Ja, vitrage eigenlijk. En dan lichtwerend. Dus ook nog eens met de naam van het bedrijf van mijn vrachtwagen, zeg maar, transport en logistiek erop. Nu heeft Marieke 30 euro gegeven. Ja, ik ga gewoon heel goed op de knusheid van de cabine. Het maakt in mij het campinggevoel los. Ja. Ik heb 15 euro gegeven. Oh, ja. Maar we hebben namens jou natuurlijk ook wel uitgegeven. Daar krijg je nog tikkie van. Wat zou je er wel over hebben gehad? Kijken of we jou een beetje kunnen inschatten. Helemaal niks. Nee, nee, ik vind, dit klinkt al zo'n goede pitch. Ik kan me dat ook helemaal voorstellen. Ja. Ja, ik zit toch iets lager dan eens. Een uurtje, eurotje of 8. Nou, Nou, hebben wij met 7,50 euro helemaal niet gek gedaan. God, wij kunnen lezen en schrijven met elkaar, hè? Ja. 7,50. Nou, geweldig. Nou, Tikkie komt eraan. Zometeen nieuwe collecten. Laat maar weten in de Q-app waar je voor wil komen. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bertstreek. Op 18 maart mag iedereen weer naar het stemlokaal. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Daarom biedt de Zonnebloem samen met Welzorg in een aantal gemeentes aangepast vervoer aan. Zo kom je makkelijk bij een toegankelijk stemlokaal bij jou in de buurt. Bekijk de mogelijkheden op zonnebloem.nl/stemmen. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers

Ja, door de oorlog vliegt er vrijwel niks meer van. En naar het Midden-Oosten, hè, veel Nederlanders die zitten vast daar. En voorlopig wordt er ook nog eventjes niet gevlogen. Komen ook deze mensen achter op Schiphol? Ik heb een overstap in Dubai. Gaat dat lukken? Nee, is geannuleerd. Gisteren was natuurlijk mijn eerste vlucht al gecanceld in Abu Dhabi. En toen heb ik gelijk een ticket geregeld voor Dubai. Die werd vanochtend gecanceld. Ja, ik vind het allemaal heel erg spannend. Dat was Orwe Hart van Nederland. De luchthaven van Dubai, een belangrijk overstappunt voor vluchten tussen Europa en Azië ook. Dus het is ook lastiger om naar Azië te vliegen. En KLM vliegt in ieder geval tot zeker 5 maart niet op Dubai. Hey, wat een situatie ook weer daar. Hè? En het is natuurlijk ook interessant wat er de komende weken nog gaat gebeuren. En wat er dan vervolgens in Iran gaat gebeuren. Want ja, zo'n regime, dat hangt natuurlijk niet alleen aan een Ayatollah. Er zitten veel meer mensen bij. En als dat regime al weggaat, wat wordt het dan? Want het is natuurlijk vaak al in het Midden-Oosten misgegaan dat er daarna een nog verschrikkelijke partij aan de macht komt. Ja, en dan? Ja, en de Ayatollah, er staan ook al opvolgers klaar. Je hebt nu dat hele grote leger natuurlijk nog wat achter hem stond. De revolutionaire garde, dat ook niet zomaar weg is. En Trump die heeft gisteravond dan nog een speech gegeven. Die zegt, ja, het is ook aan het volk dan om de macht over te nemen. Maar goed, dat moet ook nog maar gebeuren natuurlijk. Dus ja, dat is nog interessante tijd in ieder geval. Maar en heel heftig. Ook vannacht zijn er dus weer aanvallen geweest. En Trump zegt in ieder geval dat zij het nog wel weken kunnen volhouden daar. Later deze ochtend spreken wij nog Raymond Mens om ook wat tekst en uitleg te geven hierover. Ander nieuws nog. Steeds meer Nederlanders vertrekken naar het buitenland om lekker te genieten van hun oude dag. Over een jaar of 15 woont naar verwachting 1 op de 10 AOW'ers in het buitenland, meldt de Telegraaf. Ja, het aantal geëmigreerde pensionado's groeit daarmee naar bijna 500.000. En vooral de Spaanse zon is natuurlijk nog altijd erg populair. Zie ik mezelf ook wel doen, hoor. Ja, ik vind dat ook bij jou passen. Ja. Ja, vind ik mezelf heerlijk bakken daaronder de Spaanse zon. Lekker op de boulevard. Ja, lekker in een paar van die huiskroegjes waar je dan op bezoek gaat. Een beetje over die boulevard stiefelen inderdaad. Ja. Alles zich een beetje in zo'n straal van 500 meter om jouw Spaanse huisje heen zich afspeelt. Om mijn finca. Ja, even gewoon lekker het kleine leven in Spanje. Heerlijk. Dan nieuws over vissen, staat in de Telegraaf. Dat kan je helpen bij je mentale gezondheid. Zo verlicht het PTSS, het vissen, en ook mensen met ADHD hebben baat bij vissen. Volgens de Sportvisunie is dat logisch. Op het moment dat je je hengel uitgooit, ben je nergens anders meer mee bezig dan het vangen van de vis. Ja, via het landelijk programma Rust aan de Waterkant zet de Sportvisunie het vissen ook in als herstel, zelfs bij veteranen. En ook kinderen met een beperking en eenzame ouderen die zouden ervan opbloeien. Nou ja, omdat je maar eigenlijk één focus hebt en verder met je gedachten nergens anders bent. Ja, schappelijk. We zijn natuurlijk geen psycholoog. En toch snap ik meteen waar dit over gaat. Ik voel dit ook wel. Ja, maar ik vind het dus heel knap. Want ik zou ook denken, je gedachten gaan alle kanten op als je stil zit op een krukje langs het water. Dus ja, maar het is ook meditatief natuurlijk. De rust is het herstel, denk ik. Ja, precies. Ja. Jij zou bij een circusvoorstelling gaan zitten de hele week. Bij wijze van, ja. Dat is natuurlijk te veel prikkels. Dus, ja. Hey, ik moet, ja, misschien moet ik het nog eventjes opzoeken. Maar ik moet bij dit berichtje ook de hele tijd denken aan die... was dat een Pwned-video? Dat die verslaggever van Pwned, die ging naar een... Ja, een viswedstrijd. Beurs. Ja, nee, die ging naar de Kama Sutra beurs en die vroeg daar iedereen... Die ging naar een visbeurs. Ja. En die vroeg daar iedereen, u vist? Ja. En dan bedoelde die visten. Maar die seksuele handeling. Ja, dat klopt inderdaad. En dat was toen zo goed gemonteerd dat iedereen antwoord geeft en dat alle antwoorden ook kloppen. Ja, ik doe het allemaal samen met mijn maat. Ik zie de redactie nu meteen... Wat een slecht verhaal. Dat is echt maandag. Maar kennen jullie dat filmpje? Ja, ik weet welke je bedoelt. Ja, ik moet namelijk denken aan, om het verhaal nog iets ingewikkelder te maken, die man die werd aangesproken tijdens een viswedstrijd, die vervolgens was een krukje valt. Het water. Die ken ik dan weer niet. Ja, die is ook heel goed. Nou goed, hoe dan ook, over vissen gesproken. Vissen? We hebben iemand aan de lijn. Hallo Mark. Hallo Mattie. Hallo, jij komt zo meteen bij ons collecteren. En waar kom jij voor? Ik kom collecteren om sportcommentaar te gaan geven. Mattie en Marieke. Zo'n nieuwe Olaf Mol aan de telefoon. Na Offenbach. You sounds better with you. Started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. Keep the rush and lock it, lock it into the past. And if it's time to go, then maybe we should stay. Stay in for Music en Miles Away. Wij gaan onze deur open doen. Daar staat Mark met zijn collectebus. Kom je collecteren? Wat zullen ze doneren? Mattie en Marieke's collecte. Mark, waar kom je voor? Nou, Marieke, ik kom collecteren voor een commentator headset. Oh, start je pitch, Mark. Nou, ik heb nu sinds 5 jaar heb ik een TikTok-account. En dat staat helemaal in het teken van de sportcommentator. En nu heb ik dus de ideale kans gekregen om mijn droom ook daadwerkelijk te gaan verwezenlijken. Ik ben namelijk benaderd door mijn lokale omroep waar ik woon. Om aan te sluiten bij het team van de sportjournalistiek. Wat leuk. Dus ik heb een geweldige mogelijkheid gekregen om mijn droom te gaan verwezenlijken. Maar ja, daar heb je wel de juiste spullen voor nodig. En daarom kom ik dus collecteren voor een headset voor sportcommentaar. Mark, jouw TikTok-account, doe je daar imitaties van sportcommentatoren? Nou ja, imitaties zijn het niet. Het is nasynchronisatie. Dus ja. Het is... Olaf Mol heeft het trouwens ook al een paar keer gezien. Ik maak ook TikToks van Olaf Mol. Dus Formule 1, voetbal. Ik heb turnen heb ik gehad. Schaatsen doe ik. Eigenlijk alles wat kippenvel momenten geeft in de sport. Dat probeer ik dan... In plaats van dat je het beeld ziet van het sportmoment zelf... zie je dus de commentator op zijn stoel zitten die het commentaar levert. Mark, ik ken jouw filmpjes. Je doet dat zo ongelooflijk goed. Want Mark die pakt namelijk ook hele stukken van sportcommentaar. Die leert hij denk ik uit zijn hoofd, Mark. En... Ja, zo, ja, min of meer. Het is een minuut of 10, 20 is het. Dat is het fijne aan TikTok. Dat is natuurlijk in een loop. Dat gaat continu gaat dat door. Ja. En ja, het is eigenlijk 10 minuten lang is het continu dat filmpje luisteren. Dan ga ik op mijn stoeltje zitten. En dan zorgen dat je de timing goed hebt. En tada. Ja. Het is echt krankzinnig. Want Mark, jij doet iedere ademhaling. Iedere punt, komma. Het is namelijk sportcommentatoren. Die zijn zo enthousiast. Die vliegen alle kanten op. En Mark, die nailt het. Het is echt waanzinnig. Mag ik vragen, Mark? Want ik zie vaker van die dubs, zeg maar, dat je het dus precies mee playbackt. Schrijf je dat dan uit? Hoe doe je dat? Nee, het is echt gewoon letterlijk zoals ik het zeg. Het is 10 minuten lang. Is het gewoon luisteren. Dat is gewoon in die loop gewoon gaan zitten. En op een gegeven moment ga je stukjes herkennen. Van oké, nu heeft hij dat gezegd. Oh ja, dan komt dat stukje. En dan, nou ja, en op een gegeven moment plak je het gewoon helemaal achter elkaar. En dan heb ik een poging of 20, 25 nodig. En dan staat het erop en dan ben ik er blij mee. Ik wil echt even jouw TikTok-account noemen. Het is Marky Mark 1997. Dus Marky met IE op het eind. Mark 1997. Check het echt even. Het is echt fantastisch. Leuk. Fantastisch. Hey, en nu wil je dus de stap gaan maken om... Dus mee te playbacken is wat je nu doet naar echt sportcommentaar. Hebben ze bij jouw lokale omroep dan niet een commentatorsheadsetje? Dat is dus niet, weet ik dus niet helemaal zeker. Misschien dat het wel zo is. Nou ja, het is altijd fijn om gewoon je eigen spullen te hebben. Ja, Mark, ik heb bij veel lokale omroep gewerkt. Altijd je eigen spullen regelen, jongen. Want het is allemaal crap wat je op je kop krijgt daar. Echt serieus, wat kost die set? Nou, je kent ze gekmakers dat je zelf wil, maar ik heb nu een set op het oog, die is €185. Oké, ik vind het zo ongelooflijk leuk. Je krijgt van mij €35. Ik ben groot fan van jou. Nice, dankjewel Mattie. Ja, de lokale omroep is waar alles begint. Ik ga ervan uit dat de volgende stap is dat we jou bij Eurosport zien, bij Ziggo of bij NOS misschien wel. Dus ik wil gewoon onderdeel zijn van dit succes. 17,50. 17,50, hoppakee. Annemarie, wat geef jij je Mark? Nou, ik durf niet eens nee te zeggen. Maar dat klinkt heel erg positief. En volgens Joost, Dennis in de app, ben je een legend. Nou, die krijgen geld. Ik geef jou ook wat. Tientje, hoppakee. Dankjewel Annemarie. Hey, Mark, heel veel succes bij de lokale omroep. Ja, en wellicht zien we inderdaad op het grote podium van de NOS dan wel Eurosport, dan wel Ziggo Sport. Dat kan haast niet anders. En anders word je misschien ook nog wel comedian. Want als je dit soort dingen heel grappig kunt doen, dan is dat ook natuurlijk ook een denkrichting, hè? Dus ja. Hey, hartelijk gecollecteerd. Fijne dag, Mark. Dankjewel, lieve mensen. Stop hiding it. Future Music en Homewrecker. Vanavond in de Ziggo Dome. Echt onwijs leuk. Nee, in de AFAS, jongens. Oh, in de AFAS. Jij gaat erheen, Luc. Ja, nog bedankt, Mattie. Ja, graag gedaan, jongen. Hoezo, zou jij? Nou, ik zou gaan samen met onze collega Joep. Joep die nodigde me uit, echt maanden geleden al. Want toen was 12 to 12 zo'n enorme hit. Toen stonden we helemaal uit ons dak te gaan in de escape room. Dus Joep zegt, ik heb 2 tickets voor Samber, wil je mee? Toen belde hij afgelopen vrijdag. Ik zeg, Joep, ik heb een ongelooflijk drukke week. En dat is, ik heb deze week gewoon heel druk. Ja. Ik dacht, ja, om dan maandagavond. Ja. En misschien denk je, waar gaat het over? Maar als je op maandagavond eigenlijk voor je gevoel te laat naar bed gaat, dan ligt je hele week uit het lood. Dus ik ben gewoon eerlijk geweest tegen Joep. Ik zeg, Joep, je moet met iemand gaan die daar ongelooflijk veel zin in heeft. Ja, en alle energie. En ik vond dat heel pijnlijk, want ja, Joep heeft het maanden geleden al gevraagd. En hij zei ook oprecht, joh, geen enkel punt. Ik vind wel iemand anders. Toen hing ik op, toen dacht ik, oh, als hij maar iemand anders vindt. Binnen 43 seconden, ik heb het geteld, 43 seconden kreeg de tekst, Luc gaat mee. Zo! Ja. Dat is echt altijd, Luc gaat namelijk altijd wel mee naar een concert. Kijk, ja, jouw naam, L-U-C, zo schrijf je Luc, staat ook voor Luc's uitzonderlijke concertagenda. Precies. En bij voorkeur ga jij door de week naar een concert. Ja. Ik weet niet hoe je het doet met 3 uur slapen. Kun jij hier altijd nog staan. Maar vanavond ben je er dus bij. Leuk, man. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook helemaal het album aan het luisteren. Het hele weekend lang al. Gewoon goed. Echt leuk. Echt een feestje. Heel goed, ja. Leuk. Veel plezier in? AFAS Live. AFAS Live. Ja, stuur wat filmpjes ook naar Mattie, hè? Ja. Ik had me overigens ook gemeld bij de Ziggo Dome. Dus daar was al misgegaan. hoe dan ook. Het is tijd voor Matties. Truienradar. Nou, de Truienradar-redactie is in extase, jongens. Ja, je kan een 2 aan, je kan een 3 aan. Kijk maar even, maar het schommelt daartussen. Nee, zou je een t-shirt aan kunnen? Een t-shirt, ja, absoluut. Tussen de 15 en de 17 graden. Ja, absoluut. Oké, okay, ja, ik denk ook altijd, wat gebeurt er dan als het straks 30 graden is, weet je wel? Lopen we nog niet over na te denken. Hoeven we nog niet over na te denken. Jongens, een prachtige week ligt voor ons. Tussen de 15 en de 17 graden. Ja, ga uit de zon zitten achter een windscherm. Dan tikt hij gewoon de 20 graden aan. Dus, nou, in de zon bij voorkeur. Ja, precies, ja. Uit de wind in de zon. Ja. Hier is Dua Lipa. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride. Oh, my outfit's all tight. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance.